سرنامہ: پروفیسر مرغوب بانہالی، سابقہ سربراہ شعبہ کشمیری، دانشگاہ کشمیر. لشبود ثنا تو شکر تس کنس کارساز تو بند نواز حق تعالیٰ سند یمی وسیع تو رنگین کائنات بارسس ان کس ارادس تحت ازلئی زبردست حکمتس تو بے مثال سخاوتس رنگ رنگ کام ہچمت. مثلاً کارسازی رنگ تم بے شمار مخلوقات زندگی بخشن باپت آفتاب، زمین، آب تو ہوا ہیو کت عظیم چیز تخلیق کرم. تمی عظیم چیز خاص تناسب تو خاص مقدار زندگی نواز مل کر ہچنمت یت تم ازل پیٹھ آز تام برابر کاربن تو پابند بند نوازی رنگ یت خدا صبن بے شمار زو زن من شامل حیوان ناطک انسانس بے مثال شفقتس تحت بہترین مخلوق یا اشرف المخلوقات بنت ہیکن امتیاز تو شرف بخشمت تت چنس عقل سلیمس تو ضمیرس وٹ ڈالن کوشش کرن وول نفس امارہ یا نیکی بدل بدی پیٹھ اکساون وول شیطان قابو کرنک یا پنو کیو بین ہن زندگی خوشگوار بنوت ہیکن مثلی نمون تہ انسان کامل سز شکل مز بروٹ کن تھوم. یہ کت ساری زانان زی پیغمبرن ہنز اول العظم ہستی چھ ساس بدن ورین دنیائے مقافات کس یت عملی میدانس مز انسانی نسلس روح تو ضمیر روشن کرن والی سعادت پوش و نور قابل فہم تو قابل حصول بناونچ کوشش کران روزمت تو سو نورانی سلسل چھ نبوت کیو مختلف گاش تارکو تو چندرو پت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بنن ولس تس انسان کاملس تو آخری پیغمبرس پہ اند واتان یس سنز دل نواز ہستی خاتم النبیین آسن علاو عالمی سطح پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تہ مان چھ یوان تہ شفیع المذنبین تہ. یہ کت کچھ مبارک تو غنیمت چھ زی ساس بدن ورین تھدی شعور تو نور سان جاری رود مت پیغمبرن ہند مشترک نورانی مشنک عظیم کار چھ ان الدین عند اللہ الاسلام منشورس تحت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم زان آمتس انسان کاملس پتہ بی تہندو چورو عظیم خلیفو پتہ دینی عالمن روشن ضمیر مبلغن تو روشن دماغ ادیبن پشرن یوان تو تمہ چھ زندگی ناو کس عظیم نعمتس اک بوڑ خدائی امانت آسنک احساس تہ بیدار کران تو تمہ چھ انفرادی کیو اجتماعی زندگی زیادہ کھت زیادہ شعبہ دار تو لگہار بنانے جذبہ تہ شیران. الحمد للہ یتھن روشن ضمیر عالمن تو ادیبن ہند انسانیت آموز ادب پارن ہز دور رس افادیت باقی زبان ست وابستہ بیدار مغز پرن والن ہند پاٹ سان ماج زیوی یعنی کشر زبان ہند پرن ول تہ محسوس کران. یہ بیاکھ کت زی پتہ وت روحانی قدرن لور روزمت تو شیخ شرکین ہز شکل مز نور قرآن وچھس من جائے شیرن واجن کشر زبان چھ سنجیدگی سان پرن ول ون سٹھا کم توے ہچن یہ زبان تیز قدمی سان اک علمی زبان بننے سعادت لبھت نت آسان پرت علم چ درسی کتاب تیار گھنہ علاو کشرس مز تہ علامہ شبلی نعمانی سن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاضی محمد سلیمانی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا غلام رسول مہر تو حافظ محمد ادری سن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہش کچھ کردار ساز تو اخلاق آموز کتاب ضرور چھاپ سپدم. واریہ ثیر گھنہ باوجود ون بزی اس پز فوراً کشر زبان اک باوقار علمی زبان بناونس کن پرت سطح پہ توجہ دن تو یہ زان زی رسن کتابن ہند ترجم چھ کانہ تہ زبان علمی زبان بناونس مز کلیدی رول ادا کران. مے چھ امہ کتھ ہند سینون پتمن ہم زبان قلم کار دوستن تہ باشعور شاگردن وری وادن دسمز زی اسہ پزہ کم از کم ہم قبیلہ مشرقی زبانن خاص پٹھ عربی، فارسی تہ اردو زبانن ہندس نقش قدمس پٹھ پکت انسانی تہ آفاقی اپیل وول ادب کشرس مز منتقل کرنس گوڈ انویت دین. یہ ٹھوٹ پذر مشروت زشر ثقافت ناو ہین وال یا ناو کنن وال کر یہ رچ کتاب مل ہین سعادت حصہ. شکر چھ مین سری آلو چھ سدا بصحرا گمت امیک اخ ثبوت چھ یہ مون شاگرد رشید اتھر من گامی سٹھا محنت صبر تو مالی قربانی بروئے کار انت مولانا محمد یوسف اصلاحی صبن آداب زندگی ناو چی کتابی یہ خوبصورت کشر جام ولنس مز کامیاب گمت. اللہ تعالیٰ بنوین یتھ ترجمس اتھر صبن کلمی کامہ ہند حسن آغاز تو آخرت باپت رت وت خرچ مے امید زیر ہند پریت کور مول تھو آز پتہ ٹاچ کور ورو کن رخصت کرن وز قرآن شریفس ست ست بہشتی زیورک پاٹ قشر آداب زندگی کتاب تہ خاص ڈول زنت شامل تو اولادن اخلاق چ یا پاکیز کردارچ تربیت یژھن وول پریت گوبر مول تہ بنو یتھ حسین تو دل نشین کتاب روزان پرن اخ بابرکت معمول نہ صرف پانہ پرن رنگ بلکہ بیئن گھر بچن پڑھت بوزن رنگ تہ نیک جوانن ہز کلمی کامہ لول سان پرنکس ات کار سعیدس تل مے پان تہ یم وری شب قدر دوران دس اس منگو یہ دعا تہ اللہ تعالیٰ دین سنس امس نوجوان قلم کارس رت جزا تو تھود آئے ستی بخشن خدائے باقی جوانن تہ زندگی ہند آداب پرزنان توفیق مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سنزو یتھو سین ونو سان از خدا مے خواہ توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب دست ہر نا اہل بیمارت کند سوئے مادر آ کے تیمارت کند دعا گو پروفیسر مرگو بانہالی رحمت اللہ علیہ تاریخ 29 نومبر 2002